www.chopinnic.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 sierpnia, jest 22. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis Trójki. KRS wybrała kandydatów do Sądu Najwyższego. Wnioski trafią teraz do prezydenta. Wyłudzenia kredytów na podstawie skradzionych danych. Tak dzieje się średnio co 12 minut. Zmarł duszpasterz polskiej emigracji, arcybiskup senior. Szczepan Wesoły miał 92 lata. Krajowa Rada Sądownictwa wyłoniła kandydatów do nowej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz do Izby Cywilnej. Tym samym KRS zakończyła rozpatrywanie kandydatur do Sądu Najwyższego. W Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych do obsadzenia było 20 miejsc, w Izbie Cywilnej 7. Krajowa Rada Sądownictwa w tajnych głosowaniach wybrała kandydatów. W ubiegłym tygodniu członkowie KRS-u wskazali 12 osób do Izby Dyscyplinarnej i jednego kandydata do Izby Karnej. Teraz wnioski o ich powołanie trafią do prezydenta. Przewodniczący Rady Leszek Mazur zastrzegł jednak, że najwcześniej w połowie września, z uwagi na fakt, że dokumentacja w formie uchwały musi zostać opracowana. Każda rekomendacja, jak dodał, będzie liczyć około 100 stron. Leszek Mazur zaznaczył, że był to obszerny konkurs prowadzony jednocześnie do 4 izb. Takiego konkursu Krajowa Rada nigdy jeszcze nie przeprowadzała. Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała, że nie podejmie działań zmierzających do wystąpienia z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Leszek Mazur poinformował, że prezydium Rady będzie konsultować swoje stanowisko z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Resortem Sprawiedliwości. Sylwia Białek, Polskie Radio. Średnio co 12 minut dochodzi do wyłudzenia kredytu na podstawie skradzionych danych. Wydaje się, że sam PESEL w cudzych rękach nam nie zaszkodzi, a tymczasem oszuści mogą go wykorzystać, mówi redaktor z portalu niebezpiecznik.pl Marcin Maj. Sam numer PESEL zawiera w sobie pewne informacje. Przede wszystkim mówi o naszej dacie urodzenia, wskazuje również na naszą płeć, a więc to już są pewne konkrety. Ale co z tego wynika? Jeśli na przykład oszust wejdzie w posiadanie choćby części numeru PESEL, to czasami na tej podstawie może wygenerować brakującą resztę. To są przypadki, w której ktoś podaje numer PESEL. Doktor Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi, Ministerstwo Cyfryzacji. A następnie przyporządkowuje do niego fałszywe, nieprawdziwe imię i nazwisko oraz adres. To, co może zrobić oszust, to na przykład mając PESEL i docierając po tym PESEL-u do innych naszych danych, może wziąć na nas pożyczkę, która skończy się tym, że to my dostaniemy pismo z wezwaniami do zapłaty. W przypadku, kiedy rzeczywiście wykryjemy korzystanie naszego numeru PESEL, powinniśmy starać się zebrać jak najwięcej detali, plus opis wydarzenia powinniśmy skierować do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest uprawniony do egzekwowania w Polsce ochrony prywatności. Najlepszym sposobem, żeby się chronić, jest po prostu unikać podawania PESEL-u za każdym razem, kiedy nam się to wydaje niepotrzebne. Jedną z metod zabezpieczenia jest włączenie ochrony BIG, czyli alertu, który poinformuje nas o próbie wyłudzenia danych. Szef Pentagonu informuje, że Stany Zjednoczone wspólnie z Rosją monitorują sytuację w Syrii, gdzie istnieje zagrożenie użycia broni chemicznej. Amerykanie uważają, że broń ta może być użyta przez syryjskie siły rządowe, Rosjanie, że przez rebeliantów. Małgorzata Kałuża. Z amerykańskich informacji wynika, że wojska rządowe Asada gromadzą broń chemiczną, przygotowując się do ofensywy przeciwko rebeliantom i dżihadystom, aby odbić zajętą przez nich prowincję Idlib. Według Rosji, która jest sojusznikiem reżimu Asada, broń chemiczna może być użyta przez rebeliantów przeciwko cywilom po to, aby później zrzucić odpowiedzialność na wojska rządowe. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Rosja przypuszczają, iż w Syrii znajdują się duże arsenały broni chemicznej, a użycie jej przez wojska rządowe lub rebeliantów może doprowadzić do tragedii ludności cywilnej. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Zmarły wieloletni duszpasterz polskiej emigracji, arcybiskup senior Szczepan Wesoły, miał 92 lata. W latach 1962-65 kierował sekcją słowiańską Biura Prasowego Sekretariatu Soboru Watykańskiego II. W grudniu 68 papież Paweł VI mianował go biskupem pomocniczym gnieźnińskim z przeznaczeniem do pracy wśród Polonii. Łącznie odbył kilkaset podróży duszpasterskich, odwiedził katolickie ośrodki polonijne na całym świecie. Na początku maja został odznaczony Orderem Orła Białego. To był serwis Trójki. Od 9 stopni na północnym wschodzie, 10-13 w głębi kraju, do 14 nad morzem. Chłodniej w rejonach podgórskich, od 7 do 8. Tylko na wschodzie i północnym wschodzie słabe opady deszczu, nad ranem na wschodzie i południu kraju mgła. Jutro sporo słońca, na północnym wschodzie miejscami tylko słabe, przelotne opady deszczu. Od 20 stopni na Suwalszczyźnie, wschodnim wybrzeżu i w miejscowościach podgórskich Karpat, 23 w centrum do 26 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, panie doktorze. Przyszedłem z psem, chciałbym go uśpić. Ale dlaczego chce pan to zrobić? Panie doktorze, to stary pies. Chodzi z trudem, po co go trzymać? Proszę pana, pies starzeje się tak samo jak pan. Ale starość to nie powód, by pozbawić go życia. Proszę usiąść. Zwierzęta starzeją się podobnie jak ludzie, a ich starość często bywa bardzo okrutna. Nie bądź obojętny. Wejdź na www.nieludzkastarość.org i pomóż zwierzęcym seniorom. Anna Głogowska. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Ogłoszenie społeczne. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, sprzedawca prądu i gazu, mecenas edukacji patriotycznej. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Stremecki. Mówi się, że II wojna światowa zaczęła się trochę wcześniej niż 1 września, bo już 28 sierpnia i to w Tarnowie. Dywersant, Polak, ale czujący się Niemcem, zdetonował bomby, które miały zabić polskich żołnierzy. Wojskowy transport odjechał wcześniej, natomiast zginęło 20 osób w dworcowej poczekalni i restauracji. O tej tragedii przypomina tablica umieszczona na ścianie Tarnowskiego Dworca Kolejowego. Na niej znajdują się wszystkie nazwiska zabitych. Imienne upamiętnienia robią naprawdę większe wrażenie. O innych wydarzeniach w kalendarium, które przedstawi za chwilę Gabriela Darmetko, a po kalendarium rozmowa z doktorem Pawłem Skibińskim, autorem ważnej książki związanej z rocznicą niepodległości. Serdecznie zapraszam. Dźwięki historii. 92 lata temu marszałek Józef Piłsudski został mianowany generalnym inspektorem sił zbrojnych. 86 lat temu, 28 sierpnia 1932 roku, Franciszek Żbirko i Stanisław Wigura na samolocie RWD-6 zwyciężyli w największej międzywojennej imprezie lotnictwa sportowego, międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych w Berlinie. 1 września 1939 roku wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie granicę polską, rozpoczynając II wojnę światową. O 6.30 dyżurny spiker Warszawy Zbigniew Świętochowski zerwał plombę w szafie, w której znajdowała się przygotowana specjalnie na tę okoliczność płyta. Rozbrzmiało wycie syren, a następnie słuchacze usłyszeli komunikat o wkroczeniu wojsk niemieckich do Polski. A więc wojna! Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Osamotnione w walce Wojsko Polskie nie mogło skutecznie przeciwstawić się agresji Niemiec i sowieckiej inwazji dokonanej 17 września. Konsekwencją tej sytuacji stał się czwarty rozbiór Polski dokonany przez Hitlera i Stalina. 28 sierpnia 1963 roku w czasie wielkiej manifestacji, tzw. Marszu na Waszyngton, pastor Martin Luther King, przywódca walki o równouprawnienie Afroamerykanów, wygłosił słynne przemówienie I Have a Dream, w którym mówił o nierównościach rasowych. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream. 31 sierpnia 1980 roku o godzinie 17 w sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisane zostały porozumienia między Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, reprezentującym ponad 700 zakładów z całej Polski. Delegacja rządowa zgodziła się m.in. na utworzenie nowych, niezależnych, samorządowych związków zawodowych, prawo do strajku, budowę pomnika ofiar grudnia 70, transmisję niedzielnych mszy świętych w Polskim Radiu i ograniczenie cenzury. Przyjęto też zapis, że nowe związki zawodowe uznają kierowniczą rolę PZPR w państwie. Uroczystość podpisania porozumienia transmitowała Telewizja Polska. Gdańsk, Stocznia imienia Lenina. Niedziela 31 sierpnia. Od wczesnych godzin rannych oczekiwanie na ostateczne podsumowanie rozmów o warunkach zakończenia strajku. Komisja rządowa pod przewodnictwem wicepremiera Mieczysława Jagielskiego i prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego pod przewodnictwem Lecha Wałęsy podpisują porozumienie po ostatniej rundzie rokowań. 100 lat temu. 29 sierpnia wydano dekret Rady Komisarzy Ludowych Rosji o anulowaniu rozbiorów Polski. W wydaniu z 31 sierpnia Kurier Poznański pisał o zjeździe nauczycielskim w Piotrkowie. Komisja Pedagogiczna przy Stowarzyszeniu Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie wystąpiła z projektami gruntownej reorganizacji szkolnictwa polskiego, a m.in. w sprawie reformy ustroju szkolnictwa. W myśl projektów Komisji Pedagogicznej szkoła ogólnokształcąca winna się składać z dwóch typów. Szkoła powszechna dla dzieci od 7 do 14 lat i wyższe gimnazjum dla młodzieży od 14 do 18. W ten sposób byłyby niższe cztery klasy gimnazjalne. Projekt ten początkowo nie zjednał sobie uznania, ale stał się już od półtora roku hasłem nauczycielstwa. Tymczasem krakowski dziennik Czas donosił o lichwie przekupek. Stwierdzono, że przekupki wykupują masowo od producentów na placu Szczepańskim jarzyny, a w rynku głównym owoce w godzinach przedpołudniowych, by sprzedać je na straganach po południu po nadmiernie wysokich cenach, korzystając z braku konkurencji producentów. Aby temu kres położyć i umożliwić konsumentom zakupowanie jarzyn i owoców wprost u producentów, magistrat zarządził, że od 1 września bieżącego roku przekupkom nie wolno zakupować i sprzedawać jarzyn i owoców hurtownie. Tak na placu Szczepańskim, jak i w rynku głównym, targi mają się odbywać tylko w godzinach przedpołudniowych. Utrzymanie wszelkich but i straganów oraz targi popołudniowe są bezwzględnie zakazane. Nowa Gazeta w porannym wydaniu z 2 września pisała o Teatrze Małym. Teatr Mały zapełnił się wczoraj po brzegi publicznością, która z zajęciem śledziła przebieg akcji tryptyku scenicznego Hansa Müllera Gra Zmysłów, granego doskonale przez zespół artystów z Mrozińską, Kozłowską, Broniczową, Chmielewskim, Ratowskim i Bieliczem na czele. Sztuka ma zapewnione powodzenie na czas dłuższy. gościem dzisiejszego programu Historię jak z książki jest Paweł Skibiński, doktor Paweł Skibiński, historyk, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim. Dobry wieczór panu. Witam serdecznie. Powodem jest dzisiaj naszego spotkania książka, której autorem jest Paweł Skibiński. Polska 1918, polityka i życie codzienne. Powiedzmy od razu, to jest taki zestaw esejów więcej, ponad 20. No prawie 30. 30 esejów, prawie 30. Które tak naprawdę można czytać, by jest osobna. Na samym początku pisze pan, książka ta nie jest z pewnością podręcznikiem do dziejów II RP, nie wyczerpuje bowiem wszystkich kluczowych aspektów ówczesnych wydarzeń. Nie ma też ambicji stać się rozprawą naukową, ani odsłaniać nieznanych kulis wypadków dziejowych sprzed 100 laty. To czym jest, panie Pawle? Jest rodzajem rozrachunku, czy raczej próby zrozumienia tego, co się wydarzyło przed właśnie wiekiem, jak myśmy właściwie odzyskali tę niepodległość i co to właściwie dla nas oznaczało konkretnie, to znaczy sprowadzając to do pewnych aspektów życia, chciałoby się powiedzieć nawet życia codziennego, chociaż nie wszystkie te eseje dotyczą spraw, powiedziałbym, codziennych. Natomiast wszystkie wynikają z tego, co od kilkunastu lat chodziło mi po głowie, to znaczy zastanawiania się nad tym, jak był możliwy tak oszałamiający sukces, jak kompletna zmiana mapy Europy i wybicie się Polaków na samodzielność, podczas gdy jeszcze kilkanaście, nawet kilka miesięcy przed listopadem 1918 roku, taki scenariusz wydawał się całkowicie niemożliwy, a przynajmniej bardzo, bardzo mało prawdopodobny. No właśnie, mówi pan, że niemożliwy, ale przecież naprawdę działo się wiele rzeczy, które zapowiadało ten 18 rok. Polska nie wybuchła 11 listopada, jak przyjechał Piłsudski, tylko było wiele, wiele rzeczy, na co się składało. I również politycznych, historycznych dzisiaj przecież. Ale oczywiście pan o tym pisze. Tak, ale że tak powiem, dla ówczesnych obserwatorów to te składowe, no łącznie z powstaniem tej namiastki państwa polskiego, jaką było Królestwo Polskie, jakby zaprogramowane przez państwa centralne w 1916 roku, a realizowane przez cały rok 17, później 18, to wszystko były, powiedziałbym, fragmenty pozytywne, ale jednak tylko pewne fragmenty rzeczywistości. Okazało się, że one w sumie dały ten najbardziej oczekiwany przez Polaków efekt. Coś się nam udało. I ja się zawsze zastanawiałem, bo historycy, akademicy dyskutują, czy to był splot okoliczności zewnętrznych, dobra koniunktura, czy efekt działania samych Polaków. Ja próbuję rozważyć tak bardziej namacalnie, co było zasługą ówczesnego pokolenia naszych przodków, a co wynikało rzeczywiście ze splotu okoliczności korzystnych dla nas. I jakiegoś przypadku. Przypadku, czy też w każdym razie pewnego biegu wydarzeń, które udało nam się wykorzystać, bo czasami trudno powiedzieć, że to było przypadkowe, ale na pewno niezależne od nas. I teraz pytanie, które mnie nurtowało zawsze, co zawdzięczamy tamtym przywódcom, ale też normalnym ludziom, którzy wtedy żyli, bo przecież niektóre rzeczy zostały wypracowane nie w skali kilku osób, tylko wielu milionów osób, pewnych zachowań zbiorowych, które mogą nas polatać, zaskakiwać. No wystarczy wspomnieć, że w pierwszych wyborach do Sejmu uczestniczyło od 77 do 90%, w zależności od okręgu, uprawnionych do głosowania. No stopień aktywności, akceptacji nieprawdopodobny dzisiaj. W 89 było tylko 60% ludzi głosowało. A wydawało się, że wtedy jest mobilizacja znaczna. Tak. A tam nie trzeba było ich specjalnie mobilizować, zresztą nie było czasu i nagle okazywało się, że są tak zaangażowani w sprawy publiczne. To była wielka wartość i też chciałem zrozumieć, skąd to się brało, no bo mam za sobą w pamięci całą tą przemianę 89 roku i nie kryję, że w jakimś sensie różne rozczarowania, które nas po 89 roku spotkały, to też jest kwestia do porównywania z tym 1918. Prawie zawsze niestety nasi przodkowie wygrywają. W 18 roku Polacy byli przygotowani na niepodległość, bo to chyba nie jest tak równo wszędzie. Ja myślę o zaborach różnych i warstwach społecznych, bo to jednak jest społeczeństwo rozwarstwione bardzo. Oczywiście. Jest to społeczeństwo dużo bardziej normalne niż nasze. To znaczy, ono jest rozwarstwione, ono ma naturalne rozwarstwienia. Są pewne braki wynikające z celowej polityki zaborców, to znaczy mamy mało urzędników wykwalifikowanych, mało wysokich rangów wojskowych, mamy kłopoty z pewnymi typami no, zarządzania, opanowania pewnego zarządzania publicznego. Natomiast generalnie rzecz biorąc, to jest społeczeństwo jednak o wiele lepiej przygotowane w ogóle do życia społecznego, o wiele bardziej żyjące społecznie, powiedziałbym znacznie lepiej rozumiejące, że jego aktywność przekłada się na całość życia zbiorowego. Z czego to wynikało, że było lepiej przygotowane? No moim zdaniem z tego, że nie przeszło przez ten koszmarny jednak walec komunizmu, który uczył nas nienormalności. I teraz nauczenie się z powrotem kategorii normalnych jest trudne. A oni mimo tego, że byli w bardzo niekorzystnych sytuacjach postawieni, no bo wszystkie te klęski powstańcze, ale także celowa polityka zaborców deprecjonująca Polaków, no jednak to o tym też trzeba pamiętać. Mimo wszystkich tych przeciwności, oni byli jednak wychowani w jakichś normalnych kategoriach. To znaczy, co człowiek jest w stanie osiągnąć i jak bardzo jego zaangażowanie jednak odmienia też rzeczywistość wokół niego. To jest społeczeństwo jednak, powiedziałbym, myślące takimi kategoriami bardzo, bardzo tradycyjnymi, łącznie z tym, że odrzuca przecież planowaną w skali całej Europy rewolucję i to świadomie ją odrzuca, dlatego że po pierwsze w 19 roku przy urnach wyborczych, a potem już o czym co to wykracza poza zakres mojej książki, no drugi raz z bronią w ręku w sierpniu 20 roku. Ale żeby odrzucić te zapędy rewolucyjne, trzeba było takich ludzi jak Józef Piłsudski. Zapewne tak. Znaczy, powiedziałbym tak, że pewnie wszyscy nasi ojcowie niepodległości przyczynili się do tego, że Polacy, bo żaden z nich nie postawił na taki scenariusz. To znaczy Piłsudski wystudził zapędy rewolucyjne swoich akolitów, między innymi z PPS-u, ale też z PSL Wyzwolenie, z innych partii lewicowych. On wiedział, że Daszyński nie będzie kochał rewolucji, on bardziej więc... No ja bym powiedział tak, że to była... oni kochali rewolucję, tylko chcieli ją robić po swojemu, nie po moskiewsku, że tak powiem. I to już jest coś. To jest oczywiście coś, ale powiedziałbym, że znacznie bardziej mi odpowiadają ci, którzy w ogóle nie chcieli tej rewolucji robić i stąd Piłsudski, który to wystudza, jest niewątpliwie jednym z ojców niepodległości. Spotykamy Polskę rozdzieloną kompletnie przez te trzy zabory, różną, rozbitą, scalenie, w którym miejscu było najtrudniejsze. Różna polityka, różne działania społeczne, kulturowo strasznie zróżnicowane tereny. To prawda. Co było najtrudniejsze, jak na sądzie? Znaczy, wydaje mi się, że nie ma jednej rzeczy najtrudniejszej. To się jednak sumowało i tworzyło taki efekt wyjątkowej bariery w sumie, bo to jest kwestia i przepisów prawnych, które były odmienne w każdej, właściwie w każdej dziedzinie życia w trzech zaborach i kwestie technologiczne, bo inaczej się pracowało i produkowało i ba, jeździło, bo przecież transport to jest takie miejsce, które trzeba było zunifikować od kierunku ruchu, bo przecież w Austrii obowiązywał ruch lewostronny, tak jak w Anglii, a w pozostałych zaborach prawostronny. Rosja z kolei miała inny rozstaw torów. Do dzisiaj ma. I do dzisiaj ma. Trzeba było to wszystko później przekuwać. Ale też takie drobiazgi, jak sposoby komunikacji publicznej, składanie podań, wszystko właściwie odmienne, a mimo wszystko ci ludzie się byli w stanie ze sobą jakoś dogadywać. Tam przywołuję taki przykład strasznie ryzykownej operacji. Sprowadzenia z Warszawy kilkuset oficerów polskich do zaboru pruskiego, do dowodzenia oddziałami powstańczymi, złożonymi z Wielkopolan. Kompletnie odmienne wyobrażenia na temat tego, jak powinna funkcjonować wojsko. Udało się? Udało się. Co się jeszcze udało, a co nie udało, pisze Paweł Skibiński w swojej książce, do której wracam zaraz po przerwie. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, nie chodzę nad żadną z rzek. Nie tłukę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak. Tak, że dalej już nie można, nie szukaj mnie. Nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz ją, wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę. Wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi, guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Szukaj mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie, aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie, aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. Paweł Skibiński jest gościem dzisiaj naszego programu. Dobry wieczór. Dobry historyk, wieczór. Historyk znakomity, który napisał książkę znakomitą. Polska 1918. Dziękuję. Polityka i życie codzienne. Tę książkę wydała Muza i wydawnictwo ma dla Państwa kilka egzemplarzy. Wystarczy do nas napisać. Historia jak z książki, @polskieradio.pl i napisać swój adres ten domowy, abyśmy wiedzieli, dokąd tę znakomitą książkę wysłać. Mówiliśmy prawie 30 esejów. Te eseje można czytać, układają się w jeden ciąg. One opowiadają mniej więcej tym samym. O wchodzeniu Polski do Polski. O 18 i 19 roku. Są to różne przykłady i o ojcach, o których wspominaliśmy, i o miastach, o różnych przykładach. Tak. Kraków jest tutaj na przykład takim przykładem, choć nie o każdym mieście się da rady napisać, prawda? No tam jest kilka esejów, bodajże 7, które pokazują, jak wyglądał ten rok 18 z perspektywy różnych części Polski, i oczywiście ówczesnej Polski, to znaczy jest tam i Wilno, i Lwów, i Kraków, i Warszawa, i Śląsk, i Poznań. Próbuję zmierzyć się z tymi perspektywami, jednak bardzo rozmaitymi, bo i rytm wchodzenia do Polski, i wyzwania, także polityczne, były zupełnie inne. No a poza wszystkim jeszcze właśnie różnice poziomu życia, różnice przyzwyczajeń. Wydaje się, że to wszystko znacznie warunkowało naszych przodków, a oni mimo wszystko konsekwentnie próbowali to zlepić. Jest to imponujące. W Krakowie łatwiej było przywitać niepodległość niż w Poznaniu czy Warszawie? Na pewno, poza tym krakowiacy przywitali ją troszkę wcześniej, dlatego że... Prawie dwa tygodnie. No właśnie, 31 października to są te masowe demonstracje i podziękowania za stworzenie polskiej administracji, bo właśnie tego dnia stworzyła się Polska Komisja Likwidacyjna. Natomiast, no a Zygmunt chyba uderzył 3 listopada, więc w niedzielę. W związku z tym chciałoby się powiedzieć, że wcześniej niż w Warszawie ewidentnie. Ale Austriacy się wcale nie bronili w ogóle, a Niemcy jednak strzelali jeszcze na wychodnym. To prawda, że w Warszawie rzeczywiście toczyły się pewne walki. Natomiast najtrudniej miały te ziemie, powiedziałbym, krańcowe, to znaczy z jednej strony Śląsk, który ostatecznie wchodzi do Polski dopiero w 22 roku, no i Wilno, które jest inkorporowane dopiero w latach 21-22 decyzją, jedną z ostatnich decyzji Sejmu Ustawodawczego. A we Lwowie wojna. A we Lwowie wojna, tak, to jest dramatyczny element tej całej mozaiki polskich losów. Przypomnijmy, kto z kim. Pisze o tym, to znaczy to jest nasza wojna, dzięki której mamy Orlęta, to znaczy wojna polsko-ukraińska, strasznie bolesna, dlatego że współgospodarze walczą o teren, który im przynależy. Warto zwrócić uwagę, że tam był moment, w którym mogliśmy zawrzeć kompromis. No, ceną kompromisu dla Ukraińców byłby Lwów, dla nas oddanie właściwie całej reszty terytorium Galicji, łącznie z Zagłębiem Naftowym. No, to się nie udało i tu muszę powiedzieć, że to jednak głównie dzięki Ukraińcom, którzy odrzucili taki aliancki kompromis, który był w lutym 19 roku proponowany. I to jest bardzo dramatyczny okres, ale też pokazujący ogromną determinację, dlatego że w walkach o Lwów scalała się Polska, to znaczy tam walczyli Wielkopolanie, tam walczyli królewiacy. Jest znakomity tekst wspomnień Stefana Korbońskiego, który z Częstochowy przebijał się do Lwowa po to tylko, żeby jako bodajże 16-letni wtedy chłopak walczyć o polskość Lwowa. On zresztą nie trafił do samego Lwowa, tylko walczył na froncie polsko-ukraińskim. Natomiast to są rzeczy, które wykuwały to wspólny cel. To znaczy ten dramat bratobójczej walki z Ukraińcami pokazywał, że konieczne jest scalenie wysiłków, żeby sobie poradzić, żeby w ogóle przetrwać w tej bardzo trudnej rzeczywistości, gdzie nie tylko zderzyliśmy się z ambicjami dawnych państw zaborczych, nowych rewolucjonistów, ale także nowych narodów, które chciały trochę naszym kosztem wykuć sobie miejsce w tej części Europy. Przyjeżdżali, mówi pan, do Lwowa, aby go bronić z innych części Polski, tak rozebranej przed chwileczką. A przynajmniej próbowali się tam dostać. Lwów miał taki dobry PR, czy tak nie lubiliśmy Ukraińców? To znaczy Lwów był miastem najbardziej polskim, ponieważ był stolicą Galicji, gdzie od kilkudziesięciu lat... I o tym zaborów pamiętano, prawda? No zdecydowanie, bo tam się mówiło po polsku, tak? To znaczy tam była polska administracja, polskie sądownictwo, polskie uczelnie. Czy to coś, czy co takie miasto można było odciąć od odradzającej się Polski, no z punktu widzenia naszych przodków to było niemożliwe. A wie pan, że młode Ukrainki nie wiedzą o tym, które przyjeżdżają teraz do Polski? No, ja bym powiedział tak, że jest to efekt i Sowietów, no i polityki informacyjnej ukraińskiej, natomiast my niekoniecznie musimy się na nią godzić. To znaczy trzeba mówić też o tym, no, dlaczego nasi przodkowie walczyli o ten Lwów, bo gdzie on jest w tej chwili, to jest inna sprawa, ale nasza tradycja mówi o tym, że myśmy w tym 1918-19 roku ponieśli bardzo poważne ofiary, żeby Lwów zachować. To się udało do 1939 roku. Prezydent Andrzej Duda, którego pan tu przywołuje w ostatniej części tej książki, mówi o 6 ojcach niepodległości. Piłsudski, Witos, Dmowski, Daszyński, Korfanty, Paderewski. Paderewski. Pan dorzucił jeszcze generała Józefa Hallera. No tak, ponieważ nie jest to skodyfikowana panteon ojców niepodległości. Ja absolutnie akceptuję te 6 postaci, które prezydent Duda wskazał jako tych najbardziej podstawowych, ale ja myślę, że bez Hallera no, trudno sobie wyobrazić ten właśnie okres, czyli 18-19. I nie bardzo odpowiada takie widzenie, powiedziałbym, w tym znaczeniu niekonkurencyjne, to znaczy, że nie oni między sobą nie konkurowali, tylko że my możemy się od każdego z nich czegoś pożytecznego nauczyć i że każdy z nich jest... powinien być obiektem naszej pamięci i szacunku. Piłsudski z Dmowskim się nie za bardzo lubią od początku, bo... To prawda, ale... Mieli wspólną dziewczynę i jeden tylko mógł wygrać. No, ja bym powiedział, że może są poważniejsze sprawy, które ich dzieliły, także wydaje mi się, że no, ten spór jest klasyczny, tak, ale proszę zobaczyć, jak on przebiega. Oni próbują przez kilka tygodni zrealizować... jakby to powiedzieć, własny scenariusz wbrew temu drugiemu. Zwłaszcza Piłsudski bardzo ostro idzie na taki kurs eliminacji Dmowskiego i tego ośrodka paryskiego, na którego czele stał wtedy Dmowski, z polityki krajowej. No to się nie udaje. Natomiast to, co jest najbardziej cenne w Piłsudskim, to to, że przyjął to do wiadomości i że zawarł kompromis w związku z tym. A do Wersalu śle depeszę do Dmowskiego podczas już rokowań, aby się dobrze spisał i ma nadzieję, że jednak... No, Dmowski z kolei przyjmuje reprezentantów naczelnika u siebie w Komitecie Narodowym Polskim, więc przyjmuje swoich przeciwników od 20 lat w ramach jednego ciała. Wspólnie działają, może nie, powiedziałbym, bezkonfliktowo, ale jednak wspólnie. I to jest fascynujące, bo jak patrzymy na dzisiejszą scenę polityczną, no to 20 lat sporu to jednak jest bardzo dużo, prawda? A mówimy tutaj o zakopaniu, no przynajmniej chwilowym, zakopaniu topora wojennego po 20 latach realnej walki, konkurencji, no może tak, także momentami walki zbrojnej między sobą, więc powiedziałbym, że no imponujące. Dlaczego to się udało? Myślę, że dlatego, że oni mieli doskonałą świadomość, obaj, znaczy, mówiąc na tym przykładzie, ale to jest... Bo zaraz przecież przyszedł 20 rok i wojna znowu i zagrożenie dla wolności tam też, jakby to powiedzieć, gdyby nie wspólna jednak załagodzenie pewnych konfliktów i przystanie przez Piłsudskiego na protagonizm Witosa i Hallera w pewnym momencie, takiej mobilizacji społecznej, no to najprawdopodobniej byśmy tej bitwy warszawskiej nie wygrali, dlatego że owszem, można oddać wojskowe zasługi Piłsudskiemu, ale najważniejszym elementem, którego Piłsudski już nie był wtedy w stanie zapewnić, to był fakt, że zgłosiło się 100 tysięcy ochotników do wojska niejako z dnia na dzień, żeby załatać wtedy dziurę. A co dopiero leczyli rany po wojnie pierwszej? No, ja bym powiedział tak, że u nas pierwsza wojna skończyła się dopiero z zawarciem traktatu ryskiego. I jeżeli teraz zastanawiamy się nad tym, dlaczego traktat ryski, który był momentami, no, wątpliwy, został zawarty, no to wydaje się, że jednak, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że oni wojowali już ponad 7 lat, no to trzeba ich zrozumieć. Żeby nie wiem co, tę rocznicę trzeba czcić, tę 100-tą rocznicę. To nie można To nie powinno być nic relatywnych, żadnych uczuć. To znaczy, ja bym powiedział tak, relatywnych absolutnie nie, natomiast też realistycznie trzeba na to patrzeć, to znaczy trzeba im oddawać szacunek za to, co im się udało, to znaczy ja jestem przeciwnikiem takiego spojrzenia, nie wiem, spiżowego i pomnikowego, dlatego, że bardzo łatwo jest rozbić ten spiż, to znaczy w dzisiejszych czasach, kiedy powiedziałbym, no taka polemika medialna sprzyja takiemu wbijaniu szpilek i trzeba mówić prawdę. To znaczy prawda wyglądała w ten sposób, że popełnili wiele błędów, ale... I bilans... był na emigracji i tak, to... Korfanty też, no, chociaż byli twórcami tej rzeczywiście, rzeczywiście, no, też brak wdzięczności dla nich rzeczywiście pokazuje, że małostkowość też tam istniała w tym świecie, ale jednak sukces wykucia tej wspólnoty politycznej, która była warunkiem rozwoju Polaków w bardzo wielu innych dziedzinach, na przykład w dziedzinie kultury. To znaczy, okazało się, że niepodległe państwo polskie to jest znakomite miejsce, gdzie można pisać świetne książki, malować doskonałe obrazy, rzeźbić wspaniale, czy nawet realizować filmy. A wcześniej no, było też dużo tego, natomiast ta erupcja nastąpiła właśnie w okresie wolności. I o kulturze, i o tych obrazach, i o filmach też w tej książce państwo znajdziecie. Nie tylko opisy ojców niepodległej, wiele, wiele innych tematów. Dobrze to się czyta, dobrze jest to poukładane. Paweł Skibiński, Polska 1918. Był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. A ja tę książkę wydawnictwo Muza ma dla państwa. Trzeba do nas napisać. Historię jak z książki. @polskieradio.pl. Świat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi, cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote, dam konika cukrowego. Weź to serce, wyjdź na drogę i nie pytaj się dlaczego. Weź to serce, wyjdź na drogę i nie pytaj się dlaczego. Stara baba zastragana wyrzuciła wielki koszyk. Popatrz jak na złotą drogę twój cukrowy konik skoczył. Popatrz jak na złotą drogę twój cukrowy konik skoczył. Za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii. A pani, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam? Dam pierścionek z koralikiem, ten niebieski jak twe oczy. Popatrz jak na złotą drogę twój cukrowy konik skoczy. Popatrz jak na złotą drogę twój cukrowy konik skoczy. Dam ci serce szczoro złote, dam konika cukrowego. Weź to serce, wyjdź na drogę i nie pytaj się dlaczego. Weź to serce, wyjdź na drogę i nie pytaj się dlaczego. Historie jak z książki. 5% wszystkich ślubów w Stanach Zjednoczonych zawiera się w Las Vegas, ale to nic w porównaniu z XVIII-wieczną Anglią i Londynem. Tam 15% par przysięgało sobie wierność i tak dalej przy ulicy Fleet Street w Londynie. O ślubnych miejscach historycznych profesor Michał Kopczyński. Środek lata. Upały, podróże, wakacje. Jak to bywa podczas wymuszonej bezczynności, w wakacji łatwo o wakacyjny romans. Nikt nie prowadzi statystyki, ale zdaje się, że najczęściej romanse tego rodzaju kończą się wraz z początkiem jesieni. Rzadko kiedy trwają do zimy. Co zrobić jednak, jeśli zauroczenie jest wszechmocne? Zanim jeszcze zacznie się jesień, należy udać się do Las Vegas i w ciągu jednego dnia zawrzeć małżeństwo, być może na całe życie. Wystarczy zajrzeć do internetu, by przekonać się, że są wśród naszych rodaków zarówno takie osoby, które na to się zdecydowały, jak i takie, które ten wariant dopiero rozważają. Najczęstszym argumentem jest nie tyle szybkość procedury, co chęć uniknięcia przewlekłych rodzinnych ceremonii, podczas których lepiej bawią się zaproszeni goście niż państwo młodzi. Las Vegas, dziś ponad półmilionowe miasto, leży wśród skalistych gór na pustyni Mojave w południowym zakątku stanu Nevada. Miasto powstało w 1905 roku jako przystanek na linii kolejowej łączącej San Pedro z Salt Lake City. Prawdziwa kariera Las Vegas zaczęła się jednak w 1931 roku wraz z legalizacją hazardu. Rozkwit miasta przypadł na lata 40. i 50., a niemały w nim udział mieli sławni gangsterzy, tacy jak Meyer Lansky i Benjamin Ziegler. Biznes ślubny, a także, o czym może mniej wiadomo, rozwodowy, był tylko skromnym uzupełnieniem interesu hazardowego. Uzupełnieniem całkiem jednak sporym, bo w Las Vegas właśnie zawiera się około 5% wszystkich ślubów w USA. Las Vegas ze swą ofertą szybkich i tanich ślubów nawiązuje do tradycji angielskiej. Równie sławna jak dziś Vegas była w XVII wieku londyńska Fleet Street. Mieściło się tam więzienie dla dłużników, w którym swoje miejsce mieli również upadli anglikańscy kapłani. Wielu z nich trafiło na Fleet Street za udzielanie potajemnych ślubów bez ogłaszania obowiązkowych zapowiedzi. Zawarcie takiego tajnego ślubu ułatwiało późniejszy rozwód, bo wystarczyło jedynie zapłacić kapłanowi, by ten usunął z rejestru zapis o małżeństwie. Proceder był na tyle powszechny, że zaniepokoił nie tylko władze kościelne, ale i parlament. W 1695 roku uchwalono specjalną ustawę o małżeństwach, w której z jednej strony zakazano udzielania potajemnych ślubów, a z drugiej wprowadzano specjalny podatek od zawarcia małżeństwa. Kraj znajdował się w stanie wojny z Francją, więc potrzebował pieniędzy. Jak nie trudno się było spodziewać, nowe prawo zamiast ukrócić nielegalny proceder, tylko go nasiliło. I nie pomagały żadne represje, a były one srogie. Za udzielenie nielegalnego małżeństwa pastora karano grzywną w wysokości połowy rocznego dochodu ze sprawowania urzędu. Za drugim razem groził przepadek całego rocznego uposażenia, a za trzecim uwięzienie. Uwięzienie na Fleet Street właśnie, bo zgodnie z Habeas Corpus Act z 1679 roku Duchownych wolno było więzić jedynie w Londynie i to na Fleet Street. A skoro uwięzieni duchowni i tak już siedzieli za udzielanie nielegalnych ślubów, to zaczęli udzielać ich na masową skalę, prosto z więzienia. Więzienie znajdowało się poza jurysdykcją kościelną, więc kościół nie miał żadnej mocy sprawczej w stosunku do jego pensjonariuszy. Z kolei strażnicy otwierali za łapówkę więzienną kaplicę i wpuszczali do niej tłumy chętnych do zawarcia małżeństwa lub uzyskania uproszczonego rozwodu. Bardzo szybko proceder przybrał skalę masową. W latach 40. XVIII wieku na Fleet Street udzielano rocznie 7 tysięcy ślubów, co stanowiło około połowy ślubów w Londynie i 15% ślubów w całej Anglii. Kaplica więzienna okazała się szybko zbyt mała, więc ślubów udzielano w okolicznych oberżach w obecności duchownego. Rejestr prowadził oberżysta. Skala nielegalnego procederu i wybuchające raz po raz skandale spowodowały, że w 1753 roku parlament uchwalił ustawę unieważniającą z mocy prawa potajemne małżeństwo. Odtąd zapowiedzi musiały być publikowane, małżeństwo zawarte w kościele między 9 a 14 w obecności świadków i przy udziale licencjonowanego duchownego. Zwolennicy spontanicznych ślubów musieli jeździć do Szkocji, gdzie nie obowiązywało póki co angielskie prawo. My lion heart, I'm in your garden, feeding fast in your arms. The soldiers open, the war is over. The air it shelters, a blue and clover. Black ring of prayers fill the lanes. My land. Peter Pan steals the kids in Kensington Park. You read me Shakespeare on the Rolling Tones. That only the poet that never ever ends of thumping hearts. Hold the ravens in, keep the tower. Dzieje się historia. Drapieżny ród Piastów. Autor Sławomir Leśniewski. Drapieżny ród Piastów to naprawdę nietuzinkowa historia kilkustuleci politycznych rozgrywek, intryg i bitew. Jej bohaterami są ambitni monarchowie oraz pożądane i żądne władzy kobiety, ludzie wyniesieni i potępieni, a nawet na wieki wymazani z kart historii. Okrutne córki pierwszego władcy Polski, wszechwładny Palatyn i jego kochanka na polskim tronie, krwawa łaźnia podczas zjazdu władców dzielnicowych, brutalnie stłumiony bunt krakowski i zamordowany król, wykastrowany książę wreszcie, czy oślepiony rywal do tronu oraz szalony władca zmuszony do ucieczki z kraju. To tematy chętnie podejmowane przez Sławomira Leśniewskiego, który o tym bardzo pięknie i barwnie pisze. Co jeszcze w tej książce? Kolejne wiadomości na temat pochodzenia Mieszka I. Może jednak był wikingiem, niemało jest na to dowodów i autor o tym pisze. Co poza tym? W pasusie o śląskich piastach autor przypomina, że żaden z nich nigdy nie był na królewskim tronie. Ale o tym przypomina także, że Kazimierz Wielki nie był ostatnim piastem, bo ten ród, można łatwo to prześledzić, trwał aż do XVIII wieku. A co więcej w książce, no to trzeba przeczytać Drapieżny ród Piastów. Tę książkę wydało Wydawnictwo Literackie i tę książkę Wydawnictwo Literackie ma dla Państwa. Napisać do nas trzeba historię jak z książki Polskie Radio @.pl. Też przeczytajcie. W tej części programu oddajemy głos historykom, dziennikarzom, ludziom czytającym książki historyczne i którzy dzielą się swymi wrażeniami z lektury ze słuchaczami audycji Historia jak z książki. Dzisiaj po raz pierwszy w naszym programie poleca Andrzej Brzeziecki, autor m.in. znakomitej książki o jednym z największych agentów okresu II wojny światowej, Romanie Czerniawskim. A co poleca Andrzej Brzeziecki? Posłuchajmy. Z pewnością część słuchaczy radia miało kilka miesięcy temu okazję w kinach widzieć rewelacyjny film Czas mroku z niezastąpionym Gary Oldmanem w roli Winstona Churchilla. Już później ukazała się książka Czas mroku, która wyszła spod pióra Antonego McCartyna, właśnie autora scenariusza tego filmu i która traktuje o tamtym czasie, maju 40 roku, momencie, w którym Niemcy atakują Francję i Brytania zostaje sama oko w oko z III Rzeszą. Książkę wydało wydawnictwo Marginesy. Książka jest oparta na źródłach, co warto podkreślić. Są w niej też ilustracje, zdjęcia z epoki Churchilla, głównych polityków brytyjskich. W książce dowiadujemy się dużo o Churchillu. Nie jest to książka tylko o tym jednym miesiącu II wojny światowej, ale też poznajemy sylwetkę Churchilla zarówno jako polityka, jak i też po prostu człowieka, który lubił kąpiele i różową bieliznę, bo miał bardzo delikatną skórę. Oczywiście sporo o jego przyzwyczajeniach alkoholowych, jego przyzwyczajeniach do cygar, jego sympatii do cygar, więc właśnie poznajemy Churchilla, no ale oczywiście widzimy, jak Churchill rodzi się jako przywódca Europy walczącej z Hitlerem, bo to nie było takie oczywiste, proszę Państwa. Churchill nie od początku był postrzegany właśnie jako ta ikoniczna postać, którą znamy z kadrów archiwalnych filmów. Miał też momenty zawahania, był moment, w którym nawet był gotów rozważyć rozmowy pokojowe z Hitlerem w maju 40 roku, gdyby Benito Mussolini, włoski sojusznik III Rzeszy, mógł być pośrednikiem, jest ten moment zawahania, ale rodzi się w pewnym momencie w Churchillu ten przywódca Europy, rodzą się w jego głowie te słynne wypowiedzi, które zna cały świat z jego audycji orędzi radiowych, prawda, o pocie, łzach, znoju i krwi, którą on im zaoferuje, o tym, że Brytyjczycy będą walczyć na plażach, będą walczyć w górach i nigdy się nie poddadzą. Wiele tu jest informacji właśnie o tym, jak Wielka Brytania przygotowywała się do wojny. Książka też jest o tyle ciekawa, że ci, którzy znają film i poznają książkę, będą mogli sobie porównać, czym różni się świat filmu od świata książek, gdzie na przykład robi się ustępstwa względem historii, czy może dokumentów, po to, żeby film był ciekawszy. Ta zabawa dla wielu słuchaczy może okazać się bardzo atrakcyjna. Jeszcze raz Państwu bardzo serdecznie polecam książkę Czas mroku Antonego McCartyna, która ukazała się nakładem wydawnictwa Marginesy i którą przełożył Jan Wąsiński. Historie jak z książki. W zeszłym tygodniu po raz pierwszy zaprezentowaliśmy Państwu publicystykę Leona Wasilewskiego, bardzo bliskiego współpracownika marszałka Piłsudskiego, a także przed wojną wydawca jego pism. Dziś kolejny fragment pism Leona Wasilewskiego na temat marszałka. Czyta Ryszard Łukowski, aktor Starego Teatru w Krakowie, a ja już Państwa zapraszam za tydzień, a to już będzie wrzesień. Dobranoc. Zapamiętałem opowiadanie Ziuka na temat stosunków rosyjskich. Ziuk jechał z Warszawy do Petersburga z bibułą. W ramach do tegoż samego przedziału, w którym już znajdował się jakiś oficer gwardii, weszło jeszcze dwóch oficerów. Gwardzista ucieszył się, że nareszcie ma przed sobą, zamiast drzemiącego cywila, kolegów rosyjskich, z którymi można było pogawędzić. Jako stale przebywającego w Petersburgu, gwardzistę bardzo dziwiło to, co słyszał w ciągu parudniowej wycieczki do Warszawy. Zdumiewało go stanowisko wobec oficerów miejscowego społeczeństwa, jak również i brutalne zachowywanie się samych oficerów. Otwarcie przyznawał, że było to dla niego niespodzianką i rozpytywał nowych towarzyszy podróży o miejscowe stosunki. Ci zupełnie otwarcie informowali go o nich, stwierdzając, że w Petersburgu nic o tym nie wie. W końcu jeden z oficerów jął opowiadać, jak utwierdza prawosławie w swym pułku. W pułku tym, poza paru protestantami i Łotyszami, byli sami prawosławni, ale tylko na papierze. W rzeczywistości zaś albo oporni, albo nawet bałwochwalcy. Ci ostatni wprawdzie chodzą do cerkwi, żegnają się i tak dalej, ale ukradkiem modlą się do zmajstrowanych przez siebie ze szmatek i patyków bożków. Otóż łapie się ich na gorącym uczynku wówczas, kiedy są dyżurnymi. Odbiera się im bożki, bije się po pysku i już. Ale najgorzej jest z unitami podczas Wielkiego Postu. Są urzędownie prawosławni, więc muszą spowiadać się i komunikować u popa. Jednakże nie chcą tego czynić pod żadnym pozorem, bo się uważają za katolików. Otóż oficer opowiadający to gwardziście z Petersburga chwalił się, że w jego rocie nie ma tych nieporządków, bo u niego wszyscy unici przystępują do komunii prawosławnej. A dzieje się to dlatego, że im wytłumaczył, że nie potrzebują przełykać komunii, byleby ją do ust brali, a odszedłszy od popa mogą z nią zrobić co chcą. W Moskwie Piłsudski, mając sporo czasu na zwiedzenie tego miasta między jednym a drugim pociągiem, nie opuścił dworca kolejowego, manifestując w ten sposób swoją pogardę dla stolicy Rosji. Ziuk zawsze podkreślał wszystkie różnice, jakie cechowały ruch Polski w porównaniu z rosyjskim i przeciwstawiał je wzajemnie. Dotyczyło to nawet drobiazgów. Tak na przykład, kiedy Szkłowski w rozmowie z nim użył na oznaczenie drukarni robotnika wyrażenia utartego w języku rosyjskim w stosunku do drukarni nielegalnych, podpolna typografia. Ziuk oburzył się na to, mówiąc: razwie ana podpałom? Czy mieści się pod podłogą? Leon Wasilewski. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, sprzedawca prądu i gazu, mecenas edukacji patriotycznej. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie, niepodległość. Zapraszam, Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja.